ule tingishikao ndio mwenye kheri. Asema Sheikh al-Mawahabi, na amesema mengi ya kutufaa sisi. Mmoja alisema wa maraahu salafu fa sunnatun aidha, jambo watu wema wakaliona wa nyuma laitwa sunna, nalo iko tena bidaa. Mtemia jambo lote salafu wakiliona laitwa sunna ndani ya fatawa zake. Sasa haya maulidi na matari na kasida waliona ni salafu, si salafu? Kwa madhabi mtemia miko nini? Bidaa ni ipi? Watueleze sasa bidaa. Au waseme shekhe lao ni bida. Leo tari mepijiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akitaja mtume msalie ndio atakupenda. Ukinyamaza na mtume anahaja nawe, ukisikia mtume ametajwa na ukanyamaza kimya, basi mtume hakutaki. Ukimswalia hakutaka. Sasa tizama mwenyewe, wamtaka mtume humtaki? Maulidi alisomewa mtume na ule mwanamke alikuwa na hikma. Alipokuja kutaka kupiga tari, alimwambia mtume, inni nadhartu in rajaka Allahu saliman ghaniman an adriba ala rasika bidufi, nimeka nadhiri mimi Mungu akurejeza salama na umepata ghanima nikupigie juu ya kichwa chako tari. Mtume amewe vipi usifanya be, in kunti nadharti fafali, ikiwa umefanya ukiwa umeka nadhiri fanya. Mtume kaja akainamisha kichwa chake akapigiwa tari na mwanamke kwa muda mrefu sana. Mtume amwambia mtu fanya, mwingine akwambie usifanye, haamua mwenyewe. Mtume akwambia fanya. Wangira, mbona pokuja Saidina Umari alificha tari ya mwanamke? Hiyo kwanza ni hadithi nyingine, sio hiyo. Na ni kweli mwanamke mwingine alificha tari pokuja Saidina Umari. Mtume akamwambia sheitani akukimbia wewe Umari. Unajua maana yake? Ule mwanamke ni sheitani. Mtume amekwambia fanya, umeogopa Umari wewe? Wanani mtume? Mtume mwenyewe akwambia fanya. Umari akija unyamaze. Maana yake umefanya bora nani baina mtume na Umar? Sasa wanani wewe? Siko kile kitendo cha shetani. Ule mwanamke una shetani kichwani mwake. Fanya fanya. Hata kaja nani? Hata kaja Jibril, fanya. Mwambie Jibril huyu ndio anambia kufanya. Mpaka yule alikwambia fanya, kwa sababu usifanye tena, hapo ndo utaacha. Na mtume tafanya, tafanya. Ibn Taymiyyah alisema nini? Wa badanu nabii sallallahu alaihi wasallam khairu min almasajid. Mwili mmoja tu mtume ni bora kuliko misikiti yote. Sasa kwa mwili mtume ni bora kuliko misikiti. Mtume pija tari katika mwili wake, ukipija msikitini mwenye ukataza nani? Msikie jamaa. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema katika majlisi za dhikri na maulidi, anasema amma sukunu qaswatan wa jafaa madhmum la khaira fihi. Ama yule atuliza nao yule anakazungumza kilahaja cha huko amu na Malindi, anasema yule utikisikao yule ndio mwenye kheri yule katika maulidi. Lakini yule ambaye utulizana kwa ususuavu na kujiepusha, yule hana kheri. Utukanwa yule, anasemwa vibaya. Kwa hiyo anasema ukitulizana kimya katika maulidi na katika, au katika dhikri, ni kaswa, ni kususua. Wajafaa, anasema na kujiepusha. Famadhmumu, nasema yatukanwa. Kwa ni lazima utingishike katika maulidi. Kisha asema la khaira fihi, mtu yule hana khairi. Asema ni nani? Asema ni nani? Sheikh wa Mawahabi. Sheikh lao asema mtu akitulia katika maulidi hana khairi. Ule utikisikao yule ndio anao khairi. Asemao nani? Sheikh wa Mawahabi. Kisha asema, asema mengi, amesema mengi ya kutufaa sisi.

tupate kuamini kwa kitambo fulani. Wa salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ashabihi at-tatawwu' fi jama'ati marrat. Na aliwasalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba zake swala ya sunna kwa jamaa mara nyingi tu. Wa kharaja 'ala as-sahaba min ahli as-suffati wa fihim qari'un yaqra'u fajalasa ma'ahum yastami'u. Na aliwatokea masahaba katika ahli as-suffa akawa yupo katika wao msomaji anasoma, akakaa pamoja nao anasikiliza. Sheikh anaendelea sasa anasema wama yahsulu inda as-sama'i wadh-dhikri al-mashru'i min wajl al-qalbi. Na yale yanayopatikana wakati wa samaa, kusikiliza wakati wa samaa. Sheikh wakati mwingine labda aliposikia samaa hapa akaona ile samaa ya firimbi, lakini Sheikh al-Islam ataizungumza pia hapo mbele. Kuna samaa hivi, kuna kitu kinaitwa samaa, alafu zile samaa wenyewe wakumbea tutaka samaa leo, tutaka samaa ya salaf. Yule ile gazili kaside kongwe zile kina al-Habshi na kina nani ndio ya salaf. Ya sabiran. Fasbir wa sabir. Na wajalis, na nyinginezo katika kaside zile ambazo wenyewe wanazijua zikipimwa zile mambo hizo za salaf hizo. Wajalis kitab Allah. Sasa asema yale yanayopatikana inda samai wa dhikri almashru'i min wajl alqalbi, yale yanayopatikana wakati wa kusikiliza dhikri, kusikiliza Qur'ani, na ile dhikri iliyokubalika kisheria miongoni mwa hofu ya moyo, mtu akapatwa na hofu, wa dam'i alaini, na kutokwa na machozi katika macho, waqshiraru aljusumi, waqshirari aljusumi, na kutetemeka viwiliwili. Fahadha afdalu alahwali allati nataqa biha alkitabu wassunna. Anasema hii ni hali bora zaidi ambayo imezungumzia hali hiyo kitabu na sunna, kwa sababu Allah tabarak wa taala anasema katika suratu al-anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. حقيقة بنا بنجين وأمين وقويلي حسان والي أمباو أنا بطال الله تبارك وتعالى زنا بتخوف وجلت قلوبهم زنا بتخوف نيوزاو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ نزنا بصوم وجوياكي آيازاكي zinaposomwa juu yao aya zake, zadatuhum imana, zinawazidishia wao imani, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kwa hiyo masala mtu kupatwa wajalu alqalbi wa dam'u alain, wakati wa kushiraru aljusum, wakati wa kusikiliza Qur'an au dhikrullah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema fahadha afdalu alahwal, hii ni katika iliyo bora zaidi katika hali alati nataka biha alkitabu wassunna. Anaendelea Sheikh anasema wa amma al-ittirabu ash-shadid, ama kutikisika kukali, walghashu, na kuanguka chini kuzimia, walmaut, na kufa, wassayhat, na kupiga makelele, fahadha in kana sahibuhu maghluban alayhi, huyu asema jambo hili ikiwa mwenye jambo hilo amezidiwa, lam yulam alayhi, hata laumiwa, kwamba imemtokea sasa ameshindwa kuhimili, kama kad kana yakunu fi tabi'in wa man ba'dahum, kama ilivyokuwa walikuwepo katika tabi'in, kama kad kana, kama ilivyokuwa, yakunu fi tabi'in, inakuwa katika tabi'in, wanafunzi na sahaba, wa man ba'dahum, na waliokuja baada yao, fa inna man sha'ahu quwwatul waridi 'ala alqalbi ma'a dha'fi alqalbi walquwwa. Nasema hakika chanzo chake ni nguvu ile iliyokuja kwenye moyo pamoja na udhaifu wa moyo. Kuna nguvu kubwa imeingia katika moyo pamoja na ule udhaifu wa moyo, na nguvu ya moyo kwa maana taqa ile ya moyo imeshindwa kuhimili vishindo vya ile viki iliyoingia katika moyo wake. Lakini anasema watamakunu afdalu, na kutulizana ni bora zaidi. Watamakunu afdalu, na kumakinika ukatulizana ni bora zaidi kuliko kufanya ghasha, kuliko kupiga makelele na mingineyo. Kama huwa halu nabii sallallahu alayhi wasallama wasahabati, kama ilivyokuwa hali ya mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba wao ilipokuwa inasoma Qur'an, kutulizana utamakkan wakaisikiliza wakati wa dhikrullah, wao hutulia. Kwa hiyo atamakkun afdal. Sasa Sheikh anasema wa amma sukunu qaswatan wa jafaa fahadha madhmumun la khaira fihi. Ama mtu kutulia tu kwa sababu ya ususuwavu wa moyo, naelewa. Wa amma sukunu qaswatan wa jafaan fahadha madhmumun la khaira fihi. Ama kutulizana kwa sababu ya ususuwavu wa moyo, mtu moyo wake ni mgumu, hata aya zinaposomwa hatikisiki, hata Allah anapotajwa yeye hajali kama hayupo, na kujitenga na jambo hili, jambo hili utaywa kusemwa vibaya, la khaira fihi, halina khairi ndani yake, au huyu hana khairi. Haya, maulidi ya wapi sasa? Msije kusema huko mbele, endelea naendelea mpaka mwisho. Wa amma ma dhukira min as-samai, na ama yaliye liutajwa katika samaa, falmashru'u alladhi tasluhu bihi alqulubu wa yakunu wasilataha ila rabbiha bisilatin ma bainahu wa bainaha. Ama kile kilichotajwa katika samaa, kile kilichokuwa kimewekwa katika sheria ambacho kinatengenea kwayo, au zinatengenea kwao kwa zikiri hiyo au kwa samai hiyo, zinatengenea nyoyo, na inakuwa zikiri hiyo na wasila yake ni wasila wake, wayakuna ni dhalika dhikru wasilataha, ndio wasila wake, ndio njia yake, ila rabbiha, ya kumfikisha kwa mula wake, bisilatin ma bainahu wa bainaha, kwa mafungamano yaliyopo baina yake na baina hiyo, na huwa wasila, huwa samau kitabu Allah, huwa samau kitabu Allah alladhi huwa samau khiyari hadhi al-umma, ni samaa ya kusikiliza kitabu cha Allah, ambayo ndiyo samaa samai ya bora ya umma huu. La siyama waqad qala sallallahu alayhi wa sallama laysa minna man lam yataghanna bilquran, na hasa hasa pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam, si katika sisi asiyeisoma kwa kughani Qur'ani. Waqala, na akasema, zayyinu alqur'ana biaswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Wa huwa as-sama'u al-mamduhu fi al-kitabi was-sunnah, na hiyo ndio samaa yenye kusifiwa katika kitabu na sunna. Lakini لما نسي بعض الأمة حظا من هذا السماع الذي ذكروا به التي ألقى بينهم العداوة والبغضاء أو ألقي بينهم العداوة والبغضاء لكن فالي ولكسها بعضي أمه سهم يسمعه أمباي ومكنبوش وقائه ikatupwa baina yao, ikaingizwa baina yao chuki na bughdha. Fa ahdatha qaumun, hizo maneno ya Sheikhul Islam yanavyoendelea, fa ahdatha qaumun samaa alqasaidi wattasfiqa walghinaa wa mudahatan lima dhammahu Allah min almukai wattasdiya, wakazusha watu kusikiliza kasida, wakaacha ile samaa ambayo ilikuwa nayo masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakazusha kasida, kusikiliza kasida, wakazusha kupiga makofi, kupiga kofi, watasfika walghinaa, na wakazusha nyimbo,

au wanaimba, sijui kama wengi wao wajua kwamba hiyo ni hadithi sahihi. Sasa mimi ndio nimsikilize, tumsikize huyu الإمام ابن حجر الهيتمي مكالمة مكيمبيا كده. الله المستعان. نعم وبان كتابيك يا مهنديكا كوسينا مسألة كويمبا كوشيزا na ngoma dufu za yani ngoma za aina zote, kuanzia madufu, madufu yakiwa na vibati au hayana, kila kitu amezungumza, yani mambo yote amezungumza. Katika ukurasa wa 75 yale nilitangulia kuyasoma mwanzo kwenye kitabu Kafur Ar-Ra'a, kitabu Kafur Ra'i an muharramati llahwi was-samaa, yale nilisoma mwanzo ilikuwa ni ukurasa wa 276. Haya nataka kuyasoma sasa, ilikuwa kunyuma yake tu ukurasa wa 75. Anasema kuna shubha imekuja kuhusiana na kucheza wale انا سمع قال الازرعي لذلك يقول الازرعي امام كتكون وشوني وكشافي كتك كتاب شاكي انا سمع واعلم ان طوائف من المغرمين بالرقص من المتفقرة اي المتصوفة ومن حذى حظوهم من المتفقهة توهموا ان حديث زفن الحبشة بالمسجد وهو بالزاي والفاء والنون ومعنى الرقص دليل واضح على جواز الرقص في المساجد مع ضميمة الغناء والطارات إليه، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح يعرف ببيان الحديث. أنا سمع الأذرع فهام قام مكوندي كتك ولي وليفوى wamependezeshwa kucheza miongoni mwa masufi waitwa muftaqira almutafaqira, mwenye kujifanya mafakiri almutasawifa wale, na wale waliokwenda katika njia waliopita katika mapito yao miongoni mwa wanawachuoni wa fiqh, wamedhania kwamba kucheza kwa mahabasha katika msikiti, neno zafu ni kwa za azayu walfa'u wanun. Asema maana yake ni arraqs. Wale ambao wamefikiria hivyo kwamba hilo ni dalilu wadhihun ala jawazi arraqs fil masajid, kwamba hiyo ni dalili ya wazi ya kufaa kucheza msikitini, kile kitendo cha wale mahabasha wale walipokuwa msikitini wanarukaruka wanacheza, kwamba ile ni dalili ya kwamba yafaa kucheza, ikapigwa ngoma watu wakacheza, ma'dhamimati lghina'i, pamoja na kuongezea kuimba wa tarati ilayhi na matari. Wadhalika asema wadhalika khata'un sarihun wa jahlun qabihun, huo hayo ni makosa ya wazi na ujinga mbaya. Yu'rafu bi bayani alhadith, utafahamika kwa kubainishwa hadithi. Wal jawabu anhu kama huwa madhkurun fi kalam al-Qurtubi, ana jawabu ya hilo, jawabu kuhusu hilo ni kama vile lilivyokuwa limetajwa kutoka kwa katika maneno ya al-Qurtubi. أسمى أما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه أن ذلك كان يوم عيد يلعبون يلعب فيه السودان بالدرق والحراب في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها تشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه حذا على حذه وهو يقول دونكم يا بني أرفدة. أرفد أرفد ما أنا كمبك لفظ الحديث. أنا سمع أما حديث ينبايو ومبكي بخاري مسلم ينبو موجة أنجليك لفظ الحديث أرفد أرفد وكسر يفاء وفتح يفاء. Ama ile hadithi ya kwamba ilipokiwa na Bukhari na Muslim ya kwamba ilikuwa hiyo ni siku ya Idi, ikawa wale watu weusi wanacheza kwa mikuki, wanacheza msikitini, Mtume akamwambia Aisha, unatamani kuangalia? Aisha akasema ndiyo. Aisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akanisimamisha nyuma yake. Kwa hiyo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam na Bibi Aisha wanawaangalia wale, afa anawaambia dunakum ya bani arfida. Hebu angalia. Kisha akasema wa wajhu tamassukihim annahum raqasu fil masjid. Wajhi wa kushikamana kwao na hadithi hii ni kwamba eti walikuwa wanacheza msikitini. Wa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha, bal aghrahum, bali akawa amewahimiza amefanya igra katika hilo, biqauli dunakum ya bani arfida, thumma abaha li aishata radiyallahu anha an nadhara ilayhim fakana dalilan ala ibahati ar-raqs wa jawazihi. Kisha pia vile vile akamhalalishia bibi Aisha radiyallahu anha kuwatazama wao. Kwa hiyo hiyo ikawa ndio dalili ya kuruhusiwa kucheza na kujuzu kwake. والجواب الشيخ نسيم جواب ياكي أن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع. حديثه هيقوس مهالي بن يمزوز مهالي بمزوز. فإن ذلك لم يكن من الحبش رقصا على غناء وسباب هيلو هلكوا كوالي محباشا محبش والي نكتشيزا كوكويمبا كتشيزا كتشيزا نيمبو ولا ضربا بالأقدام ولا كتشيزا نيايو كوني أرزيان ولا إشارة بالأكمام ولا كيشيريا كوا ميكونو أكمام بني أرفدة سير أرفدة كوا كسر ما أزفر فيه. Dunakum ya bani arfada kwa fatha au kwa mujibu wa maelezo ikhwan ni kwamba dunakum ya bani arfida kwa kasra ya fa, kasra al fa. Kwa hiyo fa inna dhalika, sema hilo halikuwa al akmam, ni jamu ya kum ambayo ni mikono ya kanzu, بل كان لعبا بالسلاح والتأهبا للكفاح تدريبا على استعمال السلاح في الحرب. اسمع بالي هيلو اللي كوا نكوتشيزا وكتمية سلاحا ولكونا تمية ميكوكي ونكوتشيزا نكوجياندا كوا ديليا كوبامبانا نكوفانيا مزويزي كتمية سلاحا كتكا فيتا وتمرينا على الكر والفر نكوجيفونديشا كوفانيا مزويزي يا كوكيمبيا مبيلي نكورودي نيوما والطعن والضرب نكوبيجا طعن فكيت أنا كبيجة. وإذا كان هذا هو الشأن فأين أفعال متمل زيابت هيك زم زمانين وما زدته. فأين أفعال المخانيث والمخنثين من أفعال الأبطال والشجعان. منين هاي نن الإمام الأذرعي أمين كلي ون القرطبي نيا الإمام ابن حجر المكي أنا ينكو. Sasa asema itakapokuwa hivi ndio vitendo vya watu, ikiwa hili ndio jambo lao, wapi kwa wapi na vitendo vya watu wenye kujifananisha na wanawake na vitendo vya watu mashujaa? Toa matusi, sio matusi, lakini sasa ndivyo ilivyoandikwa kwenye kitabu hapa, na sisi tumejaribu kuhafifisha maneno. Kwa ni tofauti, tofauti kabisa baina ya hawa na hawa. Yule anacheza akatimisha mabega akatika akafanya hivi, ni wapi kwa wapi na yule anayeruka kwa ajili ya kujiandaa kwa vita? Kwa vita yeye asema hivyo, mshafi sio mimi, sio, mnaelewa? Huu ni katika ukurasa wa 75. Wa amma ibahatu an-nadhari ilayhim falianahu lam yakun bihadratihim munkarun yughayyaru wala auratun tadhharu. Ama kubihishwa kuwatazama wao, anasema shekhe, ni kwa sababu haikuwepo katika hadhara yao munkari wowote unaotakiwa kubadilishwa kuondoshwa wala uchu wote unaodhihiri. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa. Kurasa 75 nataka kurejea. Kuna mengi ameyazungumza ushehe na mashehe wengine kuhusiana na kadhia hizi, lau kama utazifukua utaanza kujitoa kadhia zinarefuka. Yote haya tulikuwa tunataka kusema kwamba Ibn Taymiyyah hajasema hivyo. Wala Ibn Taymiyyah hajajuzisha Maulidi. Hata tuje kusema mara nyingine kwamba Ibn Taymiyyah akasema kufanya hivi. Kadhib. Ni kuzisoma kusoma maneno nusu nusu na kutokuyafahamu. Haijulikani mtu ajui kama mtu apazungumza nini wala nini. Na hata haya ndio aliyofanya. Sasa huyu ndio shehe mkubwa kutegemewa katika wakati wake, waambie huyu bwana East Africa. Ndio mwenyewe huyo. Sahibu al-maqam. Sahibu al-maqam azungumza hivi. Je, wale walio chini yake itakuwaje? Kwa hiyo yuni kadhib, na sisi tunafanya difaa shukr al-islam al-taymiyya wa tahadda, na wafanya challenge watu wake ambao wanaweza kujibia, na kimya chao ni dalili ya kwamba wao hawana hoja katika hili. Kwa hiyo tukatujue tu maneno haya Ibn Taymiyyah yatoka kwenye kitabu gani, wayadhihirishie kwa watu walimwengu wayasikie. Wallahu ta'ala a'lam. Kuna maswali? Mimi nataka maswali yote. Ndio kila swali litakaloulizwa basi lihusiana na hii kadhia niliyozungumza ambayo ndio kadhia mama. Mtu asinitoe katika nukta hii. Naam. Kwenye tafsiri ya Imam al-Qurtubi, hii ni juzuu ya 11. Chapa ni kurasa wa 212 mpaka 213, lakini kwa ufupi kwa sababu chapa zinatofautiana. Wewe rejea katika tafsiri ya Imam al-Qurtubi alipokuwa akisherehesha hii ni sura Taha. Katika aya 90, 91 92 hadi 93. Walaqad qala lahum Harun min qabl ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha 'alayhi 'akifina hatta yarji'a ilayna Musa qala ya Harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'asayta amri. Kwa hiyo ukirejea katika aya hii kuanzia ya 90 kwenye tafsiri ya aya hiyo mpaka ya 93 ndio utapata vizuri. Kwa hiyo kama unachapa yoyote utakayokuwa nayo tafsiri Qurtubi ukirejea utapata. Ama swali likuja kuhusu masufi, tutakuja kuzungumza mara nyingine kuhusu masufi, kwa sababu pia wananasibisha kwamba Sheikhul Islam anajuzisha tasawuf. Kuna mengi nazungumza, lakini haya yanatosha kwa leo pia. Tafadhali. Siku mbaraka. Ebu washi nifeni. Fema fene ya. Naam. Naam. Hadithi thabiti mithibiti. Nadhani yu kwenye. Sikumbuki kwa mahali gani, lakini hadithi mithibiti. Naam. Na sala ya dufu sijataja leo. Mwanake na mambo yake mbali kabisa. Leo ilikuwa tuna kipengele hicho tu. Swali jingine kama lipo jamaa. Tafadhali. Haifai. Ndio jibu kwa ufupi. Nataka mada ndani ya mada hii. Kama hamjaelewa au mmeelewa sana. kama meliwa sana yatosha. Naam, tafadhali. Kwa maana kwamba mtu akiuliza kinyume nje ya mada ile mama ya msingi sitamjibu. Kwa hiyo abshiru bidhalika. Naam. Nani? Nena. Kwa hiyo kwa haina haja kumjibu. Yeye kashakufa, hayuko. Yeye ni sharifu mkubwa, alikuwa akija katika mji huu, akija azungumza sana. Na yeye mara nyingi darasa zake nyingi kuzungumza mawahabi, mawahabi kadhaa, mawahabi sana. Mawahabi kadhaa ndio darasa zake. Hataki kuzungumza udhu, basi atatia mawahabi ndani yake. Naam. Swali jingine jamaa. Tatosha kwa leo basi. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.